افضل صلواتك بعدد ما كرماتك وبارك وصلي وسلم عليه. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. بل بحث انواع التصوير، اقسام التصوير، رمبنه قسم، تفسير القرآن بالقرآن، تو قرآن مجید تفسیر کو قرآن مجید بانے، تو قرآن مجید یہ وہ حصہ پائے کہ اجمال بھی اور ابہام بھی، تو قرآن مجید کو بڑے حصہ کے داری تفصیل اور وضاحت آ رہی ہے. دائتا تفسیر القرآن من قرآن کہیش او دائتا پفر کون کی قدوہ کسما دے یو تفسیر القرآن من قرآن متصلا او بل تفسیر القرآن من قرآن منفصلا کلبا مفصل او مفصلی او زید بداية تفسير القرآن في القرآن متصلا به أو كلمة مفصلة سيوزي أو مفصلة أغفى كل ذي تغيب بلش القرآن تفسير القرآن في القرآن منفصلا تفسير القرآن في القرآن متصلا سورة البقرة آية نمبر 137 وَحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ كَيْفَ لَشَوَرِ سَاسُ دَفَارَ فَشْفِي دُرُوجِكِ الرَّفَثُ نِسِيكَتْ إِلَى نِسَائِكُمْ بِبْيَا مُقْمُلُكَ الرَّفَثُ فَأَتَلْ كِبِرِشِ الْكَلَامُ الْكَبِيرُ عِلْدَ الْجِمَانِ جما په وخت کې خدای او خاور چې کوم شهوان خبرې کوي هغه ته ویل شي او مراد ته ندي د کې جما دا او اذا ذکر درصد اله اعلان راځي الى تصل د اذار او احل لكم ليله الصيام الرفث اجل اذار اعلان صاحبكم او حالان کے پڑوانی امتنوں کی دروجو پشکو کی بمد بی بی سر جمع کر نہ گئی یاد کتو کی دون بار او یاد ماسکتن دا منزن بار او باہر آن دکھتی جمع کروارے کا بنا جائے دو دعا حکم اغا ختم امت مسلمہ باندې الله تعالی مهرباني وکړه او گنجائش وکړه اوس نو ټول اشفا څنګه دې چې خوراک جائز دی اوس کار جائز دی دغه شان چې دا مخصوصه تقاضا برابر وکړي جائز دی وحل لكم ليله الصيام جائز کړی شوی دا تاسو د پاره په شپې درودو کې الله پسو جما الهی کاری کوم د بیا خپل سره او ان لباس لكم دای جامی دي تاسو د پاره او انتم لباس لهم او تاسو جامی دي دوی د پاره د سره کې چې د جامو او د بدن په کې کلک تعلق دی دغه فشار ته د خځې او د خاوند په کې کلک تعلق دی نو دا کوي چې لته ګرځې د ما قبل نه پاتې چې د رمضان مبارک په شپو کې الله جل جلاله رخصت والو کوم راولي کوي څنګه ما په باس کې راولي ځکه دا خوځو د خاوند یو بل انتقال نه راځي دومره ډېر بس د دې مثال ته بدن او د کفو دی هن لباس لکم دی کپری دی تاسو د پارا و انتم لباس لهم او تاسو کپری دی دوی د پارا علم الله معلوم ده الله تعالی تا انکم کنتم تختارون چې تاسو به خیانت کو انفسکم د ځانو خپلو سره په څه باندې په ارتکاب د حرامانی که الله جل جلاله دا وکم نګر علی ګره رخصت والا نو تاسو به خیانت کړئ تاسو به د دې حکم خلاف ورزي کوله نو الله جل جلاله تاسو د فار رخصت راولې یو هغه د دې وجه نه پر کار نه پر کار کې لکه پر کار ښه پر کار کې څه پر کار لکه هغه پر کار چې اسمه څه په خلکو باندې یا دا الزام نه لري چې داخله کیو پلا داخله کیو پلا داخله کیو پلا بس قانون دا ساتل پکار دی چې د خلکو د پاره پای باندې عمل کول آسان وي کاغذ مدرسې اصول او توابیت دي دا مدرسې ډېر ډېر قانون مقرر شوی بس طالبان جاتي بس روزانه په یو یو خبره کې راځي مجرمانو ګرځي بس روزانه په کله یو تعالی دی چې کله مو تویم تمینت کوي کله په صدر مدرس تمینت کوي کله په ناظم تمینت کوي چر دا چر چوي دا چر چوي دا چر چوي او کله مل کان نو بس هغه تاسو په تو په تو جرم کې ګرځي او چې قانون متوازی وي او متناسب وي نو بس بیا نه فرمانای کوي نا اللہ جل جلالو رخصت رو لے گا دستاسو نا خیانتو نا کم شو او یو خدا سے کل توی چی اغد جرائن پیشی داغا نزاج تا جرائن نا داغا نا که هر کانو بری کم اغو بیو کوری گئی اغو بیازان لکی یو عام خلق بی نو حد پروزا اغای زنا کئی این گناہ نا کور وارد وچی خبر اکر دیر دیر کنو بیا خود سلا کردی دا اغم رازا نا اللہ تعالیٰ آسان حکم رو لے گئے فتاب اللہ علیکم فس مہربانی اکلا اللہ تعالیٰ فتا سبانی وعفا عنکم او عفو اکلا تا سبا تو توبی نسبت کی بندت ہوئی بدو گناہ نہ کر جدل اللہ تعالیٰ تو رجوع ہوئی او تو توبی نسبت کی اللہ تعالیٰ تو رجوع فتاب علیکم اے فتاب اللہ علیکم دا راځي په معنا د رحم باندې په معنا د کرم باندې په معنا په معنا د مهربانۍ باندې الله تعالی خپل بنده ته متوجه کړ معنا رحم کو الله تعالی خپل بنده ته راو ګرځېد معنا ته مهرباني وته متوجه کړ فتاب علیکم اے تیرا کفارتن بس مہربانی در باندې وکړه او کله چې دغه غلطی شي او په هغه باندې کفاره نو فار باندې لا دغه به یې دغه واقعیا د عمر باندې مو سره شي وو بل ان فاشروهن فقط جما کوي تاسو د دوی سره وبتغوا ما كتب الله لكم او لتويتاسو آسي سرا كتب الله لكم كلي كلد الله تعالى ساسو دفارا مانا چکم جس ساسو تو قسمت كي الله تعالى يشده كم يدل مقدر کرده لا اغلى تويتا اغه مختلف فائدې لري وبتغوا ما كتب الله لكم په مباشره کې الله تعالی څه فائدې لري اغه فائدې دا کوي من كثر الشهوه والولد والعطاء دا مباشره فائدې لري چې د جماع کوم خواهشي اغه خواهش ختم شي او دارنګه د اولاد کوایې د الله اراده شي نو باندې د اولاد ملو او دارنګه کې فتو دا حاصل شي دا کړي نو پردو زنانو ته نه ګوري او که زنانې نو پردو پړو ته نه ګوري فتو دا حاصل شي مې چې کوم د مباشرت فائدې دي رجاء مباشره فائدې ملحوظ ساتي وبتغوا ما كتب الله لكم وقلوا واشربوا قران كويتاكو واشربوا اوسكا كويتاكو حتى يتبين لكم حتى يتضح لكم تردي پوری تواز شتاكو تا الخيط الابيض اثار سن من الخيط الاسود دا بتا پورنا کدا ایت کریمات کرنے پر نازل شو د شپې د اجازه ته قران کوي کار کوي جما کوي حتا يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود تر تو پوری چې د تور او د سپین دا په مې کې امتیاز نه راغلی تر دې پوری دا ایت کریمه نازل شو د تو تار او د سپین تار په مېت کې امتیاز نه راغلی نو په دې کې ابهام دی د دې تک ابهام د ازالې د فارو او د دې نازل شو من الفجر نو من الفجر دا مفسر دی مبین دی او حتا يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود دا مفسر او مبین دی او دوانا متصل لها هذا تفسير القرآن بالقرآن متصلا بالقرآن او قدر كنساك ابهام اشتره حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر فديك خفا اشتره او د دې لپاره دلیل هغه واقعه د صحابي ده چې هغه ځان په تور تر او سپین تر هغه ساتلی بس هغې ته مې کتل دوی چې تر څو پورې د سپین تر او د تور تر په منځ کې امتیاز نه کېږي بس دا شپه ده په دې کې قرآن کوم جایز دی په دې کې فکر کوم جایز دی او په دې کې د جماع تقاضا کوم جایز ده او بیا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ته دغه خبر ورکړه نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ته ارشاد وکړمایو انک لعریض الکفا انك لعريض الفضاء. عريض الوفاء پارواکی د ساده کټ پرې سیمای ته وړي دې ته یې کار دا یا دمسته ته کاجټ کم پرته راځه جزان سره تور سره سپین کار ساتي ایته ګران ګران باندې ګوري راځي د پانا سره نه شي چې فساد کې نه راو ګوري په فرق کې کیږي نه بس دښت بیا قرات کاج ما او په فرق کې نه کیږي نو قرات کاج جاي دا یا دمسته ته تو انت یې کار رضا و تعالی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام د تام څخه قربان ارشاد فرمایله د نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام د پاره ذات الفاظ استعمالو د صحابي د پاره صحیح او موږ تاسو ته هیڅ استعمال نه ها دا نه تر دې کې چې هغه کایت څخه قربان دي دا کسان چې ما ته ویل خو د نبی کریم علیہ السلام په حواله نه ته ویل او که سره په خپل را پاتې او د صحابه کرام مطالبه یې دا دی او وقفان دي دا ساده ګان دي او دا جاهلان دي او نه کوي دا بالکل غلطه خبره ده واذا قيل لهم امنوا كما امن الناس قالوا انؤمن كما امن السفهاء الا انهم هم السفهاء سو کې د پیغمبر صاحب ته دی وقفه یې خدای ورته دی نو تا یو څه نه ها او د پیغمبر کریم علیه الصلاه والسلام هغه استاد او هغه معلم د امته هغه پر صاحب ته صح کلمات استعمالوي دوار پتی دا حصہ ناظر چوہ من الفجر چی دا خیط ابیت او دا خیط اسوسنا من المراد دا گوڑ و دا گولے دا سپین سار و طور سار دے کپرو والا سپین سار و طور سار دے مراد دے اب اگوک والا طور سار و سپین سار دے مراد دے زندہ مرانا خبر من الفجر نکا کارو کو ہاں چی دینا دا کپرو والا گولے والا گونٹ والا تو صار او سپین سار نده مراد بلکه آغا دو افق تو صار او سپین سار کنه مراد ده ده تو صار مراد اشتی اغا تیاره ده او ده سپین سار مراد ده ده سبا اغا رمائی ده چه ده سبا رمائی اغا تیاره شی او ده شفی تیاره شی ده اغا فقط بیدو بانده شی ده بس ده سبا رو خطیبه او چه طلوعی فجر شو ده بیا قراتم ناجائز ده بیا سکاکم ناجائز ده او بیا جما والا فساد برابر ولوم نه دي نو دا تفسیر القران په قران متصلا وګورئ واصفي تفسیر القران په قران منفصلا سورة النساء آیت نمبر 15 سلورم پارا آیت نمبر 15 واللاتی آزمانا یقین الفاحشتا چدیراتلو کی بے حیائیتا من نسائکم دبیبیان استاسونا فستشهدو علیهن فستاسو گواہان قائم کئی قدوی باندی ارباتا سلور کتا منکم دساسونا فَإِنْ شَهِدُوا فَاسْتَجَبْتَ دَيْكَ وَالْيُوْقْلَا فَأَمْسِكُوهُنَّا فَاسْبَنْدِ كَيْدِ خُدُلَرَا فِي الْبُيُوتِ بُقُرُنُكِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ تَرْدِقُرِ كِوَفَاتِ إِلَيْلَرَ مَرْجُ او یجعل الله یادا چوبر دے اللہ کلا لہننا تدوی دفارا سبیلا فللا نو تدائی موجودہ قانون نہ کرے تدائی سمو سنانا اور زناوش موجودہ قانونی دغا دے پر دو پرے چھے بلا قانون او بلا لار نہ دراد رے تدائی قانون نہ کرے دا کو مجموعی اعتبار پر حاصل دا آیت کریمہ شو دا فاہشین مراد زنا دا فاہشہ قرآن مجید کی پر مختلف مانا کرنے گا دی کدھا براتی پر مانا دا کبائی دا باندھا ہری کبیلی دا فاہشہ بیلی شو او کل راضی پا مانا دا الفتفت الفاحشا ناکار ہوئی تو بخل دے تو بخل پا مانا با دبرا دا او کل راضی پا مانا دا زنا بانا مخصوص و فاحشا با دی ملاجی زنا لکتا دے نتسب فناشی واللاتی یعطین الفاہشا واللاتی یرتکبن الزنا آغا زنانا چاہی ارتکاب تا زنا ہوگی و دا غیب قولی سزا صدا فا امسکو هن نسل ویو بای بندی کئی کفور نسل آم زنانو سرا نارینو سرا خلق مطا مقرد ہے زکا دی زناگاری دی نور خلق کی پتہ لگ جرا تھی پوری گر رہی ہے بس رہی پوری سے زیادہ کہ بس بن گئی تو بیوت نہ جیسا مراد ہے نیو تصویر ڈالے کہ تو بیوت نہ مراد تھا ایک کل پورن نہ کر بن نہیں گئی تو کل کل پورن کی قانونی طور پر پابندی کیوں لگا ہوئی کہ تو پورن ہو بالکل نوزی نہ دغم تو پارا نہ دخادا تو پارا نہ بازار کا دستوں تو پارا بس پتہ ککور کی پابندی او پھر تفسیر دارے کہ تو بیوت نمرات بیوت الحکومتی سجون فجیرون کی دا مجرمان دا پارا تا جرائم پیشہ خلق دا پارا کہ حکومت کم کورن جو کر دے جیل خانی دا تای بند گئی پا جیل خانو کی ام سکو ہن فی البیوت اے احسکو ہن فی سجون بندی کئی سجیل میں دکا نظر بندی او دجیل دا زمانہ بسور ہے حتی یتوفا ہم الموت تفیق کو رجلے کو گمری او یا او یجعل اللہ لہم سجیلا خدای رضای جو فاربل قانون رو لیگی نہ سردو پوری کے بل قانون نہ درا کرے نہ بعض صدی جو پارا حکم در کا حلق دے نوزباد مفسرین حضرات سے گدری اگر وہ دا آیت کریمہ منسوخ ہے دا آیت منسوخ ہے ناطق اگر کچھ دے اگر آیت کی سورہ انور کے واقعی ہے او بالی مفسرین حضرات فرمائی کہ نا دا آیت منسوخ نہ دے دا مجمل لے دا مجمل لے فرے کے اجمال لے او دا دی تفسیر او تفسیر تیرا گلے دے اگر آیت کی سورہ انور کے واقعی او دا اقوال راجح ہے ہاں دا اجمال او تفصیل والا اقوال دا راجح ہے نو مفسر آیت دا سورہ النساء کی شو او د دې تفسیر چې کوم دی دا په سورې النور کې دی سورې النور راوړل بیم نمبر ہے سورہ النور الزانیت زناکار فضا والزانی او زناکار کرے فجردو کل واحد منهما فجردو او حیتاکو کل واحد حریو تنرا منهما تجید وارنا مئت جلدت فسلو قروبانی صرف دوری بطور کے کس زناکار فضا دا او کس زناکار کرے رہے او یو بیت وطر ملحوظ دے اذا کانا خیر مقتنعین زناکار فضا او زناکار کرے اذا کانا غیر مقتنعین کرچ مقتنعین غیر مقتنعین او کچر تا مقتنعو بیا حکم څه دی بیا حکم دی رجم فجنیدو کل واحد منهما فاضربو ووهی هر یو تنگرا منهما د دې دواړونه مئت جلدة سل دوری ولا تأخذکم بهما او اذنن چې تاسو لرا بهما په حق د دې دواړو کې رأفة نرمی فی دین اللہ و دین اللہ تعالی کی اکرام مسلم او اکرام مسلمات کو انہوں نے فاہم جن کی دا زناکار او دا زناکار اس طرح بیادا اکرام حکم نشتے دے سکر پی جرم ثابت شو یا بیادا کسزا ہوتا ورکے وَلَا تَعْقُذْكُمْ اَوْ خُدِنِ نِسِي تَعْقُلَرَا بینما پدې دواړو باندې رحمتون تنرمي سي دي لله پدې نل کالا کي سي دي لله پدې پاس دې نل کالا الله څنګه څه دوي نه بیا په جناکار او د جناکار سره نرمي نه کوي ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله فترتطاسوا أقد الريف الله تعالى باني واليوم الآخر أو فرصة سرط باني بإيمان نمرات اعتقاد دي إن كنتم تعتقدون بالله واليوم الآخر او ورپسې بله خبره سزا کې ورکوئ نه په ګروپ کې مه ورکوئ ځکه سزا یې د عبرت لپاره نه دا سزا برسرې عام ورکوئ وليشهد عذابهما او حاضر دې شي عذاب د دې دواړو ته عذاب نه مراد سزا ده دغه کد دی وليشهد عذابهما او حاضر دې شي سزا د دې دواړو ته طائفة من المؤمنين يودلا تمومناننا لك شعبرت حاصل كي او اصلاح دمواشرمش سزاك والبيكي دفار ده اصلاح دفار ده انتلاح تجرائمه لکه مجرم تا سزا په ګډ کې ملوشي انتظار ته جرایمونه کیږي او مجرم تا چې سزا په خریام ملوشي بیا انصاف کې انتظار ته جرایمونه شروع کیږي نو آیت کریمه کې دی چې آیت تام ته ساتي او یجعل الله لهن سبیلا هذا سبيل وضاحته عند قانون نار حتى کې اجمالا وعده وکړه چې دا آئنده قانون په توګه شته امکان شته را روان او د تکې تفصیل په اړه بیا وضاحت را او عام مفسرین حضرات وایي هغه آیت منسوخ دی او دا آیت په معنا کې خدا خپل مرجو ته راجح دار زکه دا آیت کریمه چې نازل شوه نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام صحابه کرام ته ارشاد فرمایي خذو عني قد جعل الله لهن سبيلا راځي زماره حکم حاصل کړي زماره حکم حاصل کړي الله تعالی د هغه ثانیاتو تنظیمو کو نبی حکم راځي دا تفسیر القرآن بالقرآن منفصلا او تفسیر نور مذاهب ته دې لپاره د سورې فاتحه آیه اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم الذين انعمت عليهم لیکن اجمال میں منعم عليهم کم کرے د منعم عليهم فرار ما نیمه غلط کی من پیروان د ځین کې سوال چې منعم عليهم څه کی یا تر پی ډیری ری مال و سر ډیری دولت و سر ډیری صدارت گزارت و صفا دغه پس یاد پانی روزی جاگیر و جیداد اتیاتی گاڑی اتیاتی کارخانی چلی گی دم آم آرہی اور پسی کو سورہ النساء کی بیا تغی بیان ناغرد انشاءاللہ را بیش من النبیین و صدیقین و شہدائی و الصالحین و حسن اولئک رفیقا او دا څنور کوم ځای په ځای باندې بلا دې سره نږدې راځي دا چې تصویر القرآن بالقرآن متصلن او منفصلن بعد مفسرین و حضرات و مستقین تفاصیل کا ذکر عنوان بان ذکری لکا اضواء البیان عربی و عالم دے کل تفسیری لکھ رہے اضواء القرآن اضواء البیان کی تفسیر القرآن بالقرآن شیخ محمد امین لکھ رہے یادانه نیمګړه پاتې شو د شیخ عطیه سالم د اغیر تکمله ولیکله تتمة عضوة البيان تمام الله مولانا محمد فاروق سے ہوگی اس کی ذکر ہے یو جن کے دے تفسیر القرآن کے قرآن آپ کو تفسیر دویم قسم تفسیر القرآن بے اقوال رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو قرآن مجید تفسیر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام تو ارشادات و رحمات کی ذکر قرآن مجید تغیر حیثیت سے متن او نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے غی حیثیت سے شارح دے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشادات او افعال او تقاریر ذات قرآن مجید شرح دے کم تفسیر کی دے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دا احادیث مبارک پر رانا کیجی اغا بدروستی او کم تفسیر کی نبی کریم علیہ السلام و سلام دا احادیث پر زید بانی اغا تفسیر با سورة النحل والنسل پارا آیت نمبر 43 وما ارسلنا من قبلك نذري غريب منغا من قبلك وامثالا اي پیغمبر علیہ السلام الا رجالا مگر سڑی میں افادہ دے خبر ہے کلا کلام چلے اگے تحضر کو طور وانی زکا ما الا رجالا او ما الا دا اداد اداد پا حسر دے نکی فادت دے سفر اکلا کہ انبیاء کرام طول سڑی فخصو کی نبیہ دا دے رشوی او غیبا افادت دے سفر اکلا کہ انبیاء کرام اغتول بشرو بشر ذکر رجال و جسدات کو بشرو کی وما ارسلنا من قبلکا منگل دلی گلی اڑوان جسدانا اے پیامبر علیہ السلام الا رجالا مگر کڑی لوحی الیہم منبوہی کولدویتا فَسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ فَاسْتَخُوذُ كَيْدَاتُ أَهْلِ الْعِلْمِ ان کنتم لا تعلمون فشرط تدی کنکوئی گئی فلا لدا جواب سوال لے دا جواب تے اعتراض تو مفتشی نو دے مخالفین اغای پاد نبی کریم علیہ السلام تا رسالت نا انکار کرو وی مونگ اتا دو پیغمبر تے حیثیت پانے نمان ولی وی زگا تا بشر دا اللہ کرو دوئی دا اہل علم نا تفوق کئی فآغا اہل علم یهود دی فآغا اہل علم نصارا دی او کنور دی او کنور دی سابقہ انبیاء کرام راغلی انہوں دا بشرو کو دا بشرو لیکن سابقہ انہوں طول انبیاء کرام بشرو نظوم بشری دیکھ رہا رسالت کا تو سب بنیاد بن انکار کریں ذکر نمورات علم لے فَسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ فَاسْتَبُوتُ كَيْتَاتُوا دَ أَهْلِ عِلَمْنَا إِن كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ كَجَرْتَ نَقُوِي كَيْتَاتُوا لیکن کو مطلب ہے کہ اقبل ذاتی تو علم موجود ہے لیکن یہاں باندھا دا اغیفہ باندھے پھر اغیفہ مقتضا باندھے عمل کی او کجرکا فزاتی خود علم نہیں موجود ہے نبیا تو دا پارا ضروری دا خبرا کہ اہل علم ضروری ہوں او دا اہل علم نا تفوق کی نو دا دی آیت کریمہ نا سمجھ تدارا جی کہ مرتبی دو دیگا یو تحقیق او اجتہاد دے او یو اجتبا یو سوال دا اہل علم نا او سوال کی دا اجتبا دا پارا او پنیت کی گرے نمبر تبا سترے کہ نا پا خلا کوئی گی او نا دا کوئی نا تا پوسکے نا دا تا دا کوئی اتبا زوگی سکار دا نمبر تبا نسترے سوال تے او تو شرے ایدن دے دا دی وجنا پا مختلف ادوارو کی پتک عنوان پا کتابو نا لکھے شنی شاول اللہ رحمت اللہ علیہ فاورا میں تاؤس باز کرو اجتہاد و تقریب فاری محمد صحیح سے رحمت اللہ علیہ یوں کتاب لکھ رہے بہترین کتاب دا غنم نے اندازہ لگی کہ مرتبیت بلی جو اجتہاد سے ہوگا تقریب از من استاد محترم کتاب لکھ رہے مجھوڑا ریخ ہے سنو میں اجتہاد و تقریب بس مرتبیت بلی یا اجتہاد سے یا تقریب سے اجتہاد ذری ایت کریمہ نندا سمجھے پس الو اہل ذکر ان کنتم لا تعلمون کفر اہل علم کلی دا اہل علم اتباع ہو دغین تقوس کو دا بغیر منقوص مسائل کی یا پا متعارض مسائل کی پائے کی دا مجتمدین و حضرات اتباع آنو کفر دو نگا شکل پر کتاب معمول بھی دی شریعت تھے ذکر فسألو اہل ذکر ان کنتم لا تعلمون اس الو دا امر کی قدر او امر مطلق وجود دا پارا دی ورکتی بل بینات و ظهور جاری مجرور دچا سر مطالق نا امام نصفی رحمت اللہ علیہ مدارک کی لکھ لی یا دا مطالق تے دلا تعلمون کرا او یا مطالق تے دنیو بھی کرا میو کتم لاروان دا بدلگی دا پرمکار چاہا یو نوع دا تفسیر داروان دا تفسیر القرآن حق پا دیوان العرب دا عربو دا قوائدو او دا قوانین مطالق تفسیر کو دا با دا اخیر فرح مثال کو یعنی مجرور اگر تقاضا کے تو مطالعہ مدد پارا مطالعہ تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے اور مدد پارا مطالعہ ان کے لیے داو باقی تغیر پر مثال ہوگا تفسیر القرآن حسب دیوان العرب دا عرب دا گرامر مطابق او دا عرب دا قوانین مطابق تفسیر القرآن پاک ہوئے دا جدا مطابق سے بلا تعلیم انترا دا کیا معنی دا بولے فاسألوا أهل الذكر فاستقوا التاسو تآل علمنا إن كنتم لا تعلمون بالبينات كترت تاسو نسوئي كي فقفلا فدلائل باني والزبوري أو فكتاب نباني تاسو علم علم بالدلائل ني أو تاسو علم علم بالكتب ني لگا آلم تبو توجه شك او یا دا مطالق تے دل وحی سرا مداری سرے کو لگوئی وما ارسلنا من قبل کا منگل دلی گلی اڑوان دستانا تے پیغمبر علیہ السلام الا رجالا مگر سڑی لوحی کہ من بوٹی کولا الیہن سویتا دل بیناتی تدرائیو والصبری او دل کتاب رو انبیاء کرام تا منگا وٹی تدرائیو کڑی دا آئی سمو بینات پر کڑی دی او اغیتا مو زبور ور کردی نتا بینات او مراد غٹ غٹ کتابو نیش او تو زبور نو مراد وڑی وڑی صحیح پیشی پس الو آل ذکر ان کنتم لا تعلمو پس آل علم نتا پوسو کر چی واجید کافی کرتے کنا دے وأنزلنا إليك الذكرى أو منغنا ذكرى تاتا اي پیامبر نے سلاما الذكرى نسي اللرا في قرآن پاس الاستاذ مدارس دا لتبين للناس دي دفارا كتوزاعتو في خلقو دا ما دعا كتاب نزل إليهم تنازل كرشو دي جويتا ولعلهم يتفكرون أو دي دفارا كده سوچو في قبلا لتبين للناس لتشرح للناس تبين تشريح تبليش کہ تو قرآن مجید کا میں ایسا مجمل ہے اور مبہم ہے اور غیر واضح ہے کہ نظارے پورے ڈیٹیل اور تفصیل کو سمجھ آیا ہے تو قرآن مجید عہد متن اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام عہد شاہد تو قرآن بے تبین للناس ما نزل الیہم ذبی وجنا تو قرآن مجید آغا وضاحت وضاحت او آغا تفسیر کہ آغا دا نبی کریم علیہ السلام دا ذات مصطفیٰ دی دا آغا سید او چکم تفسیر دا نبی کریم علیہ السلام دا احادیث و فضید باندی دا آغا غلط ہے او دا ما نزل الیہم نا مراد تا کا ذکر رہا لیکن ذکر قرآن پاک اگر جدید فائدی دا پر دانا دل کر شوئے رہے و لیکن فاضل دا اینا پکی دا سلی چھے دا سمجھتا بغیر تا دا راہنمائی نہیں کی لارتے نفع آگر تا کہ دا راہنمائی کوا او دا والعالم کیا تفکر ہوئی او مانا لیکن زیونا اگر واضح کی پکل فکر پانی پکل سوچ پانی اگر ہلکی تھی چڑھ گئی ہلکی میں تو پڑھوں میں تو سب سے پیدائی کی وضاحت کرو کہ مجرد استعمال درائے کو قرآن پاک کے اگر مضمون نہ رہے بلکہ داغی وضاحت میں ایسا کرو جو چکم زرنا ذاتی تفکر کرا دے تدبر کرا خیال کی ذات تعلق ساتھی چاہا پکل تدبر بانی پکل فکر بانی حل او چکم زرنا پکل فکر بانی او پکل تدبر بانی دا حل کی رو دی دا حل تک اے رسول پاک علیہ السلام چتے رہنمائی ہوتی او بلعلہم یتفکرون بیمت وجیدالا بلعلہم یتفکرون في أن الرسول أوتي القرآن ومثله معه النبي الكريم عليه الصلاة والسلام تا قرآن پاک عمر کرے شوئے دے او تو قرآن مجید ہوندے وحی خطیو تا عمر کرے شوئے دے قرآن مجید وحی جلید او تو وحی جلید سر کرا نبی کریم علیہ الصلاة والسلام تا وحی خطیو عمر کرے شوئے دے لکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے حدیث مسلم دے اوتیت القرآن ومثله معه ما تا قرآن پاک را کڑ شوئے دا وحی جری پہ شکل او دا قرآن مجید پہ شانتی مزید وحی را کڑ شوئے دا وحی خطی پہ شکل اوتیت القرآن ومثله معه قرآن مجید موجود ہے في كونهما من جانب الله تعالى نتدي آيات الكريمة نماذج مركوة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام شارك القرآن پاک أو ده شارك قول دا د متن په باب کې معتبر وي متعارف خبره ده که نه شرح معتبر شرحی نبس اغا معتبری او کسر تا مخلوشی مخلوشی حاشیی بھی او مخلوشی رو بیل اغیر اعتبار نہیں تا اغیر جا اعتبار نہیں لیدہ بالحکمت سبب ہم یہ پیروی لفائی کے اگر نسخی والا غلط نسخہ لگو لیو سکر سر مستہ سے مارو لیو ایسا ہی دیکھ نسخہ لگو پکاک نا تقدیر لگو لیو غلط دیکھ لگو لیو سبق ہوں گوی آپ کیوں کارے بیلے مات ہوگو وی دے ناجی خدا ہی بھی تو مثال تطور فاتے نو نسخی تعلق چرے اگر دلان بھی کرتے کرو او اگر دلان بھی کرتے کرو لگو لیو مفہومی والے فکر بدل کرو نماز میں ایسے غلط تو نکاح تو تابع ہونی ماں پابند تو نہیں چار بجے کی کون جو خود المتر پابند ہیں اور مسری پابند ہیں تو ذاتی پابند ہیں لیکن مذاقتہ دا کتاب سے نکری نہیں داخل وضاحت ہوتا او دا غلط شروع ہو دا غلط و نکاح تو رگو لوگوں سے پابند نہیں ماں اپنے بھی خفا موجتے ہیں بیگانی بھی نہ خوش میں ظاہر حلال کو کبھی کہنا تک آسان دے میں ہمرا رہا مجھے غلطی پابند نہیں جس کا غلط ہوتا ہے وہ بھی کو ماں یہ کتاب سے کم غلطی دینا غلط ہے جی کو زه خو د صحیح مسلې په باندې چې دې زاویې ته بیان کړم نو چې کومه معتبره تجربه د دې وجې نه طلبا غریبانه کله کله داسې شروع هغه ځان لپاره پیدا کړي په ځای د دې چې فایده ورته وشي نو د هغې نه نقصان پیدا کړي سبب په ټول ګډوډ نه شي چې دې ته مقصد نو چې کوم معتبر شروع وي نو هغه معتبر شروع هغه تل پکار دي که مدلکین هغه راتلي د طلبا حضرات او غیر معیاری حقوق اغنی قدر سکار